आयुर्वेद के ग्रंथों में स्तंभन के लिए उटंगन योग नामक एक नुस्खा मिलता है। इस नुस्खे के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं, पर वे इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस फार्मूलेशन के 3000 से ज़्यादा वेरिएशन मुझे पारंपरिक चिकित्सा के डॉक्यूमेंटेशन के दौरान देखने को मिले। इसके बारे में मैंने विस्तार से लिखा है। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि पारा, गंधक, जायफल, लौंग, उटंगन के बीज, आफू, केसर, मस्तंगी, कपूर, जायपत्री सब समान भाग लेकर कूट कर कपड़ छान करके शहद के साथ खाएं तो स्तंभन होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि मुंदरिया नामक मेडिसिनल राइस पर आधारित 2000 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस हैं जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि लक्ष्मी भोग नामक मेडिसिनल राइस पर आधारित 5000 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस हैं जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह नवारा पर आधारित 1000, पसहर पर आधारित 3000 और गुरमटिया पर आधारित 500 से अधिक फार्मूलेशंस हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भी हजारों पारंपरिक धानों के बारे में पारंपरिक चिकित्सकों ने जानकारी दी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया ऑनलाइन हो। धन्यवाद।